Dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest poniedziałek, 30 czerwca, minęła 13. Przed nami serwis Trójki. Michał Przerwa. Zespół prokuratorów zbada nieprawidłowości wyborcze w prawie 300 komisjach. Rekonstrukcja rządu za 2 tygodnie. Termin podał dziś premier Tusk. Wieczorem poznamy laureatów 24. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Prokurator generalny powołał zespół prokuratorów, który zajmie się zbadaniem nieprawidłowości wyborczych. W sumie śledczy mają skontrolować wyniki w 296 komisjach wyborczych. Prokuratura Krajowa przekazała Sądowi Najwyższemu stanowisko Adama Bodnara w postępowaniu o stwierdzenie ważności wyborów prezydenckich. O szczegółach mówiła rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Konsekwentnie prokurator generalny wnosi o wyłączenie wszystkich sędziów orzekających w tej izbie powołanej do rozstrzygania w tym przedmiocie. Z uwagi na to, że wniósł o wyłączenie sędziów z tej izby, konsekwencją tego jest również wniosek o skierowanie tej sprawy do orzekania przez Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Prokurator generalny, jak mówiła Anna Adamiak, argumentuje ten wniosek tym, że sędziowie orzekający w tej izbie nie gwarantują pełnej niezależności. Jutro Sąd Najwyższy ma podjąć decyzję w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Premier Donald Tusk przedstawi zmiany w rządzie w połowie lipca. Rekonstrukcję rządu premier zapowiedział w expose, które poprzedziło głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania w Sejmie. Dziś premier Tusk mówił, że zaprezentuje zmiany za 2 tygodnie. Tak jak już kilka razy informowałem, w połowie lipca zaproponuje kształt rządu po rekonstrukcji 15 lipca. W okolicach 15, bo nie wiem, jaki to jest dzień tygodnia, ale w połowie lipca. W czerwcu premier zapowiadał, że w rządzie pojawią się nowe twarze, a sam gabinet będzie miał zmienioną strukturę. Mieszkańcy okolic Limanowej i Starej Wsi nie kryją strachu. Najprawdopodobniej w okolicznych lasach ukrywa się sprawca zabójstwa córki i zięcia, Tadeusz Duda. Z mieszkańcami Starej Wsi rozmawiał Paweł Pawlica. W sercu i w duszy nie ma tego spokoju, jak i po prostu dopóki go nie zamkną, to nikt się nie może czuć bezpieczny. Każdy się boi przy domu, nie? Bo mamy wnuki, dzieci. To może być niebezpieczny wobec wszystkich? No nie wiem, co może odstrzelić do głowy, no. Jest strach. No jest strach, bo tak powiem panu, że w nocy jak się śpi, to tak człowiek myśli, czy ktoś nie podejdzie, no bo jakby mu brakuje żywności, czy tam picia nie, to może być różnie, nie wiadomo do którego domu może wejść. Za podejrzanym wystawiono już list gończy i wydano zgodę na tymczasowe aresztowanie. W Sopocie kończy się wielkie święto teatrów radiowego i telewizyjnego, festiwal Dwa Teatry. Wieczorem poznamy laureatów, ale przez cały dzień nad morzem trwają ostatnie prezentacje najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych, warsztaty radiowe dla dzieci, spotkania z gwiazdami i słuchowisko na żywo. O 16:00 przed publicznością w Teatrze Wybrzeże wystąpią Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki. Sam tytuł jest dość intrygujący, uprzejmie napadam. Gram tutaj samotną matkę, która ma małe dziecko, synka, który płacze, nie chce zasnąć, więc jak zaczęłam to czytać, to sobie pomyślałam, no tak, no moje życie. Magdalena Drab jest autorką i właśnie zachwycaliśmy się, jak jest to świetnie napisane. Ty jeszcze powiedz, kogo tutaj będziesz grał. Zbira. Zbira. Jak w życiu? Nie wiem, jak ta widownia tam, czy jest życzliwa, czy nie, ale czy nas zje, ale myślę, że generalnie będzie to na pewno wielka przyjemność. Festiwal zakończy wieczorem uroczysta gala z wręczeniem nagród dla najlepszych twórców słuchowisk i spektakli telewizyjnych. Fala upałów na południu Europy. W wielu miejscach temperatura przekracza 40 stopni. Lokalne władze apelują o unikanie przebywania na słońcu i częste nawadnianie. W weekend w hiszpańskiej Andaluzji na termometrach odnotowano rekordowe 46 stopni i to najwyższa czerwcowa temperatura w historii pomiarów tego kraju. Nawet w nocy nie można liczyć na ochłodzenie. We Francji 84 z 96 departamentów zostało objętych najwyższym pomarańczowym alertem, o czym mówiła ministra do spraw transformacji ekologicznej Agnès Pannier-Runacher. Te upały rzecz jasna wpisują się w kontekst zmian klimatycznych. We Włoszech Ministerstwo Zdrowia ogłosiło najwyższy stopień alertu cieplnego dla 21 z 27 monitorowanych miast, w tym Rzymu, Mediolanu i Neapolu. Władze planują ograniczyć pracę na otwartym powietrzu w godzinach największego nasłonecznienia. W wyniku upałów w Portugalii i Grecji utrzymuje się wysoki stan zagrożenia pożarowego. W okolicach Aten wybuchł duży pożar w rejonie świątyni Posejdona, zmuszając do ewakuacji mieszkańców i turystów. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. nam takie upały, jak przed chwilą słyszeliśmy, nie grożą. Dziś najcieplej w Legnicy 27 stopni, w Przemyślu 25, w Łodzi i Gorzowie 24, w Ełku 20, a w Łebie 18. Na północy więcej chmur i lokalnie przelotny deszcz. Poza tym pogodnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13:05. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry, do 15:00 będziemy z Państwem w składzie Maciek Załęcki, Kinga Kurysia i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. To teraz jeszcze tamburyn poproszę. I zaczynamy. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? I said, are you gonna be my girl? Jet na początek, Are You Gonna Be My Girl? Wydaje mi się, że na pierwszą audycję wakacyjną to jest idealny początek. A o czym dzisiaj w audycji Tu Myśliwiecka 357? Na przykład porozmawiamy o zbawiennej dla kreatywności nudzie. Wakacyjny temat, wydaje mi się, idealny na wakacje. A porozmawiamy o tej nudzie z laureatem Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii komiks i powieść graficzna Ernesto Gonzalesem. Przypomnę, że ta nagroda za komiks pod tytułem Nudne przygody Agaty i Szymona. Nie jest to oksymoron, nudna przygoda. To może być fascynująca przygoda. Czy będę dla Państwa miała egzemplarze tego komiksu? Możliwe. Możliwe, wszystko się wyjaśni w swoim czasie, ale przeróżne przygody dziś przed nami, bo będą oczywiście historyczne. Przygody Bolesława Chrobrego w cyklu Narodziny Królestwa i będą przygody językowe w cyklu Przysłowie, dzisiaj o języku najmłodszych, i będą także przygody muzyczne. W tym tygodniu po 14 będziemy słuchać nowej, nie nowej płyty Bruce'a Springsteena, Tracks to the Lost Albums. No i kto przybędzie do studia, żeby o niej opowiedzieć? Oczywiście największy fan Bruce'a Springsteena przy Myśliwieckiej, czyli Mariusz Owczarek. A to jest nasza piosenka dnia. Nowa piosenka zespołu Hej. Na razie to jeszcze nie zapowiedź nowej płyty. Na razie to wkład nowy w koncerty zespołu Hej w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Pojawią się w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie, w Gdańsku i w Poznaniu, ale tak sobie myślę, słuchając tego utworu o tytule Bezruch, że ja wiem, że to tu i teraz, ale ta wibracja w głosie Katarzyny Nosowskiej przenosi nas w czasie i równie dobrze mogłoby to być 30 lat temu. Jest coś uniwersalnego. W tym głosie, w tych tekstach z pewnością będziemy do tego utworu wracać. Państwo mogą do niego wrócić sięgając na stronę trójka.polskieradio.pl do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę. Wierzę, że będą Państwo do tego utworu bardzo czuli. A za nami weekend festiwalu Glastonbury. Śledziłam ten festiwal zaledwie poprzez media społecznościowe, choć ta atmosfera poprzez nawet relacje bardzo mocno się przenosi. Jak co roku BBC także udostępniało fragmenty koncertów w swoich kanałach. Festiwal zaangażowany, to też tradycja, to jedno, ale też mnóstwo niespodzianek jak zawsze. Nie da się podsumować na szybko tych kilku dni, ale

To Paramore, Hard Times, 22 minuty po 13. Z czystym sumieniem. No, początek wakacji to zazwyczaj ten moment, kiedy właściwie można wyruszać w festiwalową drogę i nie zatrzymywać się co najmniej do września, ale ja dzisiaj z poleceniem wprawdzie festiwalowym, choć mam na początek zagadkę muzyczną. Kto pamięta tę piosenkę? Sandra Kim, Le Tétin Pas La Vie. Maciek mówi, że coś o delfinach. Nie no, delfinów tam chyba nie było. To było sobie życie. Francuski serial animowany, na którym wszyscy widzowie młodzi z pewnego pokolenia uczyli się tego, co człowiek ma w środku. No i właśnie między innymi współtwórcy serialu Było sobie życie pojawią się w tym roku w Poznaniu na rozpoczynającym się w najbliższą sobotę festiwalu Animator. To 18. odsłona festiwalu. Będzie trochę powodów do wspomnień i do nostalgii, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Adriana Prodeus. Takie zanurzenie się właśnie w ten świat nostalgiczny, animacji. To jest trochę powrót do dzieciństwa, kiedy wszyscy się animacją naturalnie interesujemy, nią się karmimy i ona też nam daje pewnego rodzaju taki high, którego potem szukamy, myślę, w kinie fabularnym, aktorskim i w filmach dokumentalnych, bo w animacji może zdarzyć się wszystko i są takie bardzo gwałtowne emocje, prawda? No tak jak tutaj ktoś, było sobie życie, rozbił kolano, miał się zrobić strupek, ale to było po prostu alarm, to był koniec świata dla tych postaci, które w tym świecie żyły. Więc dlatego mówię o tych skrajnych emocjach. Ale oczywiście takie pokazy jak ten, czyli to będzie z dubbingiem polskim, tak jak było w telewizji, kiedy oglądaliśmy ten serial, one są sąsiadują z nowymi produkcjami, z wydarzeniami z największych festiwali, także będą to zarówno filmy z ostatniego festiwalu w Cannes, jak i z Annecy, no i będą to różni goście. Animacja to propozycja nie tylko dla najmłodszych widzów i warto sobie o tym przypominać co jakiś czas, chociażby przy okazji kolejnych odsłon festiwalu Animator. A wśród tych gości, o których mówiła Adriana Prodeus, między innymi Mike Holdingsworth, który reżyserował serial BoJack Horseman. Wciąż polecam niezmiennie, choć to produkcja już zakończona jakiś czas temu. Czy będzie Joe Holman także, który z kolei tworzył lalki do filmu Tima Burtona Gnijąca Panna Młoda. Między innymi pojawi się także Yoshima Itazu, reżyser japoński, który reżyserował film Konsjerżka pokazywany w zeszłym roku na festiwalu Animator, ale także współpracował między innymi z mistrzem Hayao Miyazakim, czyli twórcą Studia Ghibli. 5-13 lipca w Poznaniu 18. Festiwal Animator. Zachęcam Państwa do zajrzenia na stronę internetową festiwalu i do zapoznania się z programem. Mnóstwo ciekawych rzeczy można tam znaleźć. Może też będzie Maciek coś o delfinach. Nie traćmy nadziei. Martini Polis teraz w Trójce. Wiem, że wolę.

Jamiroquai, Virtual Insanity, Suzanne Vega, Luca, The Doors, Light My Fire, The Streets, Dry Your Eyes, Kate Bush, Babuszka, Stevie Wonder, Superstition, Kraftwerk, Das Modell. To tylko kilka z ponad 60 piosenek, których historię można poznać wchodząc na podcasty Trójki, wpisując nazwę Piosenka do wyjaśnienia. Cenne w treści muzyczne opowieści Kuby znajdują się na stronie trójkapolskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. A wracając do początku spotkania, wniknijmy w ten charakterystyczny riff towarzyszący nam już od ponad minuty. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Chcąc zaimponować swoim nowym i bardziej sławnym kolegom, Johnson napisał słowa do utworu w jedną noc. Jak przystało jednak na rock'n'rollową mitologię, nie obyło się bez kontrowersji. Niektórzy ze znajomych Bona Scotta twierdzili bowiem, że tekst You Shook Me All Night Long zawiera kilka wersów stworzonych jeszcze przez zmarłego wokalistę. Niezależnie od tego, kompozycja stała się pierwszym singlem AC/DC wydanym po śmierci Scotta i zarazem inauguracją ery Back in Black, płyty, która stała się jednym z największych bestsellerów w historii rocka i znakiem firmowym Australijczyków. Piosenka do wyjaśnienia. Premiera cyklu Kuby Ambrożewskiego odbywa się od poniedziałku do czwartku o 7:50. Polecamy serdecznie podcasty Trójki, a o tej piosence Kuba jeszcze chyba nie mówi. Może trzeba podpowiedzieć. Sheryl Crow, Soak Up the Sun w Trójce, a teraz porozmawiamy o nudzie. Nudzie, która jest fascynująca. Tu Myśliwiecka 357. Trójce gość, Ernesto González. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo, bardzo, bardzo się ucieszyłam, kiedy usłyszałam, że Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy trafiła do ciebie za komiks Nudne przygody Agaty i Szymona. Choć oczywiście i Heksa, która w wersji plastikowej stoi u mnie na parapecie w moim radiowym pokoju, Katarzyny Wittersheim, i Smoła Piotra Marca, to też znakomite komiksy. W ogóle świetne towarzystwo się trafiło w kategorii komiks i powieść graficzna. Ale chciałam cię poprosić o powrót do tego momentu, bo mówiłeś już w paru miejscach, że w ogóle ta nominacja też była wielką radością. No a ja sobie myślę, że to, że komiks, nie rozróżniajmy może na komiks i powieść graficzną, po prostu komiks jest doceniany także w nagrodach literackich, zaczyna być doceniany przez takie gremia, to jest wielka radość. Wielka. Musisz teraz trochę rozwinąć. Mam to rozwinąć? Tak. Jeżeli chodzi o Słowan, to komiks również nie jest oszczędny i tak samo jest ze mną na co dzień. Mhm. Jakoś nie przesadzam. A jeżeli chodzi o jakąś egzaltację, no to też no, no, nie, ci, nie którzy mnie znają, wiedzą, że to jest rzadkie. Ale tak, bardzo się ucieszyłem. Jest to niesamowite wyróżnienie, szczególnie dla mnie jako osoby urodzonej w tym mieście, mieszkającej od lat. To tak. Być wyróżnionym przez swoje miasto, no to jest coś. I jeszcze no, w takim towarzystwie, no, rzeczy, które były nominowane i te, które wygrały, no to na pewno... No, nie mogę mówić o wszystkich, bo wszystkich nie znam, ale na pewno są wspaniałe, jeżeli to były jest nominowane. Świetne grono, oczywiście. Myśmy rozmawiali oczywiście o Nudnych przygodach Agaty i Szymona prawie rok temu tutaj. Dokładnie chyba rok temu w tym studiu. I ja nawet tuż po ogłoszeniu laureatów, tuż po gali przypominałam fragment tamtej naszej rozmowy, ale może ktoś jeszcze nie pamięta, nie wie, nie natrafił na ten komiks i na opowieść, która należy mu się, ta wokół, ten kontekst. Przypomnij w paru słowach, wiem, że nie będzie tych słów dużo, jak to się zaczęło, skąd się to wzięło i co doprowadziło do tego, że ten album wyszedł? Zaczęło się od obrazka, który zrobiła córka Szymona, Hela. Zrobiła portret swojego taty oraz Agaty. Szymona tytułowego i Agaty tytułowej. I Agaty równie tytułowej. I zaczęło się... Szymon oczywiście zamieścił to na swoich mediach społecznościowych, na swoim profilu. Oj, nie wiedział, co go czeka. Nie wiedział, co go czeka. Znaczy, nikt nie wiedział, w jakim kierunku to popłynie, tak? Natomiast zacząłem to komentować tak jak większość znajomych. Ludzie różnie komentowali. Ja skomentowałem, że wygląda jak nudny nauczyciel czegoś nudnego. Po czym skomentowałem również Agatę, po czym... zaświtała mi, myślę, że można im trochę podokuczać w zabawny sposób. I zacząłem wrzucać jednostronicowe dowcipy, które kręciły się wokół słowa nuda. To były takie igraszki czasu pandemii. Tak, tak, to prawda. Znaczy, to była już końcówka pandemii, ale ciągle jeszcze to w nas wszystkich się działo. No to wzbudziło w kreatywność w bardzo wielu osobach, mam wrażenie, ten czas. Szczerze, no we mnie na pewno. No taka twórcza nuda wtedy nas ogarnęła i w związku z tym, z tej nudy właśnie, nawiązuję oczywiście do tytułu i do tej nudy, która towarzyszy bohaterom tego komiksu, może powstać coś wspaniałego. No, wiele rzeczy dzieje się z nudów, tak? Natomiast no, ważne, żeby to były dobre rzeczy. No, wydaje się, że rzeczy, które ja zrobiłem, no, będzie to nieskromne, ale chyba były, tak? No, kapitan z tego co wiem, wielu osobom pomagał jakoś kapitan przetrwać. Bzyk. Tak, to był początek. To był kapitan. No tak, rzeczywiście, kapitan przypadał na pierwsze dni. Zaczął się chyba w drugim tygodniu lockdownu i przychodzili do mnie ludzie kompletnie spoza komiksowa, z tekstami później, że to im pomagało, że starałem się to wrzucać w około godziny 17, że czekali na tą 17, że to bawiło, w jakiś sposób podrywało. Na chwilę, no bo umówmy się, no to był tylko żart komiksowy, ale był i był regularny, więc podtrzymywał. Tam. Na to się czekało. Ja przypomnę, tak, że kapitan Bzyk to taka postać, no raczej dla dorosłych, jeśli chodzi o cały anturaż. Tak. Natomiast wzorowana, jakoś inspirowana kapitanem Żbikiem oczywiście, tak, nawiązująca. No i też ukazał się album z swoimi rysunkami. To były też okładki do wszystkich zeszytów, tak, kapitana Żbika, ale w wersji kapitana Bzyka, tak, te same tytuły. Inne. Poszukiwanie drogi, tak, życiowej, nowej, zupełnie niż przewidywało to nudne PRL-owskie społeczeństwo. Tak, ale wróćmy... Sztywne, bardziej niż nudne. Znaczy, wróćmy nudne, do tej nudy Agaty i Szymona. No i później to Jakub Damiańczuk napisał, że chciałby zobaczyć takie nudne, tak, przygody. Że najbardziej nudne przygody Szymona i Agaty chciałby przeczytać. No i No i wyzwanie zostało podjęte. Zainfekował mnie tą myślą. No i chyba dosyć szybko zrobiłem pierwszy odcinek, a potem już poszło, tak. No, zaczęło mnie to bawić coraz bardziej, jako że tak od czasu pandemii trochę zmniejszyła się ilość zleceń. Także nie mogłem narzekać na nadmiar pracy. Na nadmiar pracy, dokładnie. Także to mi też jakoś wypełniało i znowu robiłem, wydaje mi się, coś fajnego, jako że tam też komentariat był cały czas obecny pod tymi komiksami. Również ludzi spoza środowiska komiksowego całkiem sporo tam obrodziło w pewnym momencie. No i tak się ciągnęło, bawiło mnie. No i dopóki mnie bawiło, dopóki to miało sens, no to się ciągnęło. No i efekty możemy teraz oglądać w albumie. Jedno, co chciałbym podkreślić, bo to cały czas się mówi, że są przygody Szymona Jagaty i spotkałem się z opiniami, że to jest komiks o życiu takim dosłownym Agaty i Szymona. Natomiast absolutnie nie. To są kompletnie wymyślone historie. Tylko bohaterowie dają swoje wizerunki. Natomiast to jest dosyć abstrakcyjna historia o nudzeniu się, o nudnych czynnościach, jakich dostarcza nam codzienność i jakich tam brakuje tak naprawdę często w ostatnim czasie szczególnie. Zwłaszcza, że ten pęd nieustający, w którym żyjemy, rzeczywiście mało czasu, mało możliwości takich pozostawia, żeby usiąść i napić się z spokojnie. Tak, także można to absolutnie czytać bez znajomości prawdziwych Agaty i Szymona i wejdzie to każdemu, zapewniam. Ernesto González, twórca komiksowy, laureat Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii komiks i powieść graficzna za nudne przygody Agaty i Szymona. Za chwilę wrócimy do rozmowy. No bardzo, bardzo, bardzo nudna piosenka, ale wiemy oczywiście, że w tym świecie, kiedy mówimy o czymś, że jest nudne, to jest komplement. W świecie stworzonym przez Ernesto Gonzalesa w komisie Nudne przygody Agaty i Szymona. Ernesto wciąż z nami w studiu Trójki. Chciałam cię zapytać o te momenty nudy w twoim życiu. Do czego one zazwyczaj prowadzą? Właśnie do takich... Twórczo? Znaczy tak, pomimo tego, jak wspomniałem, że z pracą różnie bywa ostatnio, ale zauważyłem, że w ostatnim czasie było trochę tak, że nawet jak nic się nie dzieje, to coś się ciągle dzieje. Mhm. Tak? I po prostu ciągły brak czasu. No budzi taką tęsknotę właśnie do tego, co przedstawiłem w komiksie. No pewnie też po trosze się z tego wziął trochę nieświadomie, że robiąc sobie żarty z dwójki znajomych, gdzieś tam w środku tęskniłem za takimi chwilami, które gdzieś tam, nie wiem, pamiętało się z dzieciństwa czy z dorastania jeszcze, gdzie ten moment nie był aż taki, tak? Ten człowiek często miał czas, żeby gdzieś się posnąć po okolicy, gdzieś pójść, gdzieś pojechać i tak naprawdę, umówmy się, takie snucie się właśnie spacery czy jakieś przejażdżki, no to jest jakiś sposób na zabijanie nudy i bardzo przyjemny, którego mi trochę brakuje, no bo często, zwyczajnie nie ma na to czasu, tak? A kiedy już się znajdzie ten czas, to ciągle z tyłu głowy gdzieś wisi ta myśl, że mógłbym coś robić w tym czasie. No to jest po prostu taka pułapka koszmarna, że ciężko z niej uciec. To prawda. Dajmy sobie czas i dajmy sobie przestrzeń na to, żeby się trochę ponudzić. Ja bardzo też tęsknię za takim czasem, w którym można się ponudzić. Dla państwa, którzy jeszcze może nie poznali tej historii, pierwsze plansze, właściwie to nawet kilkadziesiąt pierwszych, to są takie opowieści, które zawierają bohaterów, Agatę i Szymona, oni siedzą przy stole, są przed nimi szklanki herbaty, coś się dzieje za oknem, ale oni siedzą, patrzą sobie w oczy. To też jest piękna wizja, żeby tak sobie razem posiedzieć i popatrzeć sobie w oczy. No a potem coś z tego zaczyna się rodzić, jakieś historie, które dzieją się w ich głowach albo które dzieją się naprawdę. I z jednej strony jest to niesamowicie dowcipne, a z drugiej mnie powiedziałabym, że wzrusza właśnie tą wizją, że mamy czas na to, żeby coś takiego się wydarzyło. Wyśmienity dowcip, nie zacytuję całej laudacji, ale to mi utkwiło w pamięci. No i te 50 odcieni nudy. Tak, 50 odcieni nudy, ona może być naprawdę fascynująca, ta nuda. Więc jeszcze raz ci gratuluję. Nudne przygody Agaty i Szymona. To jest ten tytuł, na który dzisiaj szczególnie zwracamy uwagę, ale nie mogę też nie zapytać, chociaż już za nami oczywiście Festiwal Komiksowa Warszawa, już trochę czasu i wody w Wiśle upłynęło, ale pamiętam, że obserwowałam w mediach społecznościowych tego festiwalu kolejne zapowiedzi kolejnych gości i liczyłam syrenki, które narysowałeś, różne wersje syrenek. Ty pamiętasz, ile ich było? Nawet liczyliśmy ostatnio. Nie pamiętam, czy 40, czy 48. Mm-hmm. Było. No, trochę ich było. Bo to syrenka oczywiście Festiwalowi Komiksowa Warszawa od zawsze towarzyszy, a tym razem bardzo ambitnie podjąłeś się takiego zadania, żeby każdego gościa wprowadzać zupełnie inną syrenką, więc były syrenki bardziej tradycyjne i były syrenki nawiązujące do bardzo różnych postaci popkultury. Od superbohaterów po super czarne charaktery. Tak, no wszystko nawiązywało do postaci komiksowych, nawet jeżeli tam pojawiały się syrenki, które mogą się bardziej z filmem kojarzyć, no mówmy się, mało który film nie ma komiksu, więc oczywiście mówimy o komiksach amerykańskich. Stworzone, niekradzione, to jeszcze jeden tytuł, który chciałam wymienić w tym kontekście. Paweł Timofiejuk, który Polskiemu Stowarzyszeniu Komiksowemu przewodzi, opowiadał o tym komiksie w tym czasie, kiedy odbywała się Komiksowa Warszawa w audycji Wszystko Wszędzie Teraz na antenie Trójki. Mhm. Ja go dzisiaj trzymam przed sobą i chciałabym, żebyś opowiedział trochę, bo to jest antologia i to jest antologia, w której bardzo ważne jest hasło komiksy od ludzi dla ludzi. My jako twórcy, szczególnie artyści wizualni, chociaż to dotyka również muzyków, lektorów, pisarzy, no jesteśmy mocno poszkodowani przez pojawienie się sztucznej inteligencji, generatorów obrazu, generatorów dźwięku, generatorów tekstu. Chcieliśmy zrobić coś na kształt informatora, jednocześnie z jakimś tam subiektywnym komentarzem. Jak wygląda sytuacja, bo wiele osób jest nieświadomych, w jaki sposób zostały pozyskane dane do szkolenia sztucznej inteligencji. Wiele osób sobie nie zdaje sprawy, dokąd to może zaprowadzić. No wiadomo, że to jest wszystko w sferze fantazji, ale kto wie, jakie mogą być scenariusze, tak? Hollywood nie dzisiaj nas karmi mocno pesymistycznymi wizjami przyszłości i w tym kontekście, który obecnie się dzieje, to co się dzieje obecnie z łatwością generowania fake newsów chociażby, to wcale nie są takie fantastyczne w tym momencie scenariusze. Inną sprawą jeszcze zupełnie jest to, w jaki sposób to nam odbiera pracę, bo ciągle gdzieś pojawiają się teksty, jak to odbierze pracę ludziom. To nie jest tak, że jak to odbierze, bo to już odbiera pracę. To jesteśmy my, graficy. Kiedy wspominałem o braku zleceń, to jest spowodowane w dużej mierze właśnie sztuczną inteligencją i tym, że głównie utrzymywałem się z rysowania storyboardów do agencji reklamowych. No i to po prostu z dnia na dzień to się skończyło. Czy można gdzieś jeszcze zdobyć tę antologię? Nie, niestety. Nakład się skończył, jako że to było darmowe wydawnictwo. Próbuję w tym momencie zainteresować inne festiwale, czy może wzięłyby to do siebie i też wymyśliły jakąś fajną formę rozdawnictwa, tak żeby to trafiło szerzej. Jeżeli się nie uda, no to po prostu pewnie zamieścimy to gdzieś w sieci, żeby było ogólnie dostępne, bo warto, żeby to było ogólnie dostępne. Czyli na razie ci, którzy dotarli na komiksową Warszawę, mimo, no przypominam sobie, niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych. Bardzo niezbyt. Są szczęśliwcami, którzy ten komiks Stworzone, niekradzione mogą poznać. Czekam w takim razie na informacje dotyczące dalszych planów. No i to twoje plany, mimo tych wszystkich pesymistycznych wątków, które w naszej rozmowie się pojawiły, to jednak ta nagroda i to docenienie nudnych przygód Agaty i Szymona, myślę, że dodaje skrzydeł, więc jestem bardzo ciekawa, co u ciebie dalej w planach, bo kapitan Bzyk cały czas jest obecny w twoich mediach społecznościowych. Dużo mniej niż kiedyś, ale staram się, żeby trzeba chociaż dać też publiczności, żeby mogła zatęsknić, tak jakby nie za często, prawda? No nie wiem, może jeszcze coś się wydarzy, że kapitan powróci, natomiast no, absolutnie go nie przekreślam. Agata i Szymon raczej to jest zamknięta historia. A nie wiem, czy nudniej być nie może. Nie, czasami nie ma co dwa razy drążyć tego tematu, bo to po prostu będzie wymuszone. Mam trochę scenariuszy Grześka Janusza, z którym często współpracuję, które chciałbym wreszcie wydłubać i żeby coś z nich wynikło. Mam nadzieję, że ta nagroda pozwoli mi przez chwilę chociaż nie przejmować się tym, co jutro, i właśnie może przysiądę i coś zrobię. No to będę czekała i zapraszała do Trójki na kolejne rozmowy. Super. Mam nadzieję, że będziemy się tu często spotykać. Ernesto González, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Również dziękuję za zaproszenie. A my wracamy do muzyki. Heroes go down, they go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame. So don't expect any slow, careful, settle in the plane. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. Heroes go down, man or woman reveal. You can't expect any kind of mercy on the battlefield. For the feet of clay, then someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. Heroes go down, man or woman reveal. Do you show any kind of mercy on the battlefield? Zapraszamy do reklamy. W RTV Euro AGD poznaj odkurzanie wspierane technologią i wejdź na nowy poziom sprzątania. Wybierz model dopasowany do twoich potrzeb. Na przykład mopujący odkurzacz pionowy Dreamy H14 Dual za 2299 zł. Dostępny nawet w 20 ratach 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Czego pani Promocka może słuchać bez końca? Wielkich przebojów cenowych Auchan. Teraz ketchup Heinz łagodny lub pikantny 1 kg aż 33% taniej. Tylko 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,98. A brzoskwinie luzem 26% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,49. Oferta od 26 czerwca do 2 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.